Si ikong aran wala, ang masaling gagaw ang makalimuon. Alif Lam Ra. So wala imatao ko pakaantapan niya nun. Gaya ng mga ayat ko kitab gu Quran amya kapayag ko untol. Madakal kapendingan-dingan na usiran ada pamaratiaya sa ubasiran bumi abaloy ang mga Muslim. Butawaning kasiran kaansiran pakakan guaniran kesawiti sa dunia. Gusok katatembang akiran o inam ka katukawaniran bu. Na daa binina sa ami pagingad abada kitabian ang mapapanto. Di ka penggegaanan o pagtaw sa ajialian gudiiran kisundud. Na pitero iran hay tirunang kondao. Mataan ka ati tua pembetengan. Ino kaming ka di kawiti sa malaikat oska napad ko kip mamataan. Pitero wala adiamip katurunan sa malaikat inong tao rakis o benar na sama tao sama oto na disiran din maka guamay. Mataan as kami ito mirun kukuraan nandao. Gumataan as kami ititua sumisiapon. Nasaban sa benar asigua nami so miaunaan kasi iko piteng isa katindig ko miya nga una na daa miya kataling umakiran asugu abayran da pamagrugi skanian. Lagi da yaman ikip senipen amiron ko mga puso o mga baradusa. Adisiranon peratiaya uba di sabnar asumiagad sumiaswa umya nga una. Na apiapan lumka kamikiran sa pinto ko langit na mabaloy siran na makapanik siranon. Na teruuniran din ang mataan na birg su mga kailay tano. Kenakas ketano na pagtaw amya nga babalik amatanian. Na sabun-sabnar at yagwa nami su langit sa mga derpa o mga bituon. Gu ini pera sa mironuto arko pumakailayron. Na sinya pamiuto puun ko langwa na syaitan. Pradiaman, syaitan na pradiaman. Ugaid na sumiyaman na kaw sa kanag na siya lubas kanian akadag amapayag. So lupa na kiyayata miyuto, gupya makatindaga na miyuto sa mga palaw, gupya makatua na miyuto sa barang-barang adi didiangkaan. Gusinggaya na miskano ron sa mga kawyagan aguso kenaabas kano ipamagperon. Nadaanganin abami di ipapaar. So kita taguanon. Buda apakaturon na miron abadi madidiyang ka ama papanto. Kupakasambar nami sumangandu apamakatago sa ig kugabun na piyakaturon nami apuun kukawang swig na piyakay namamis kano ron na kenaabas kano imakakakapaaron. Gumataan at tituwas kami ipanguyag, gupangimatay, gus kami mga waris at pumapaara. Nasaban sa benar akatawan nami sa mga unar kano, gusaban sa benar akatawan nami sa pangaurir kano. Mataan, kasukadnan ka na plimud niyan siran sa kanya na maungangan ama tao. Nasaban sa benar ainad nami sa manusia apun ko lupa agango, apun ko lipaw amyarambis. Gusto din na inad nami muna apun ko apoy amararas. Nagwani na piterukanan ka kung mga malaikat ang mata na sa akin na maganda ko sa manusia apun ko lupa agango apun ko lipaw amyarambis. Na anday kay masadokoron gumas masukang ko sa kanyan sa niyawa na sundung kanuron sa pangalimubaan kano. Na miyangalimubaan nun sa mga malaikat sa tanan siran langon. Inunta su iblis kasumiyang ka uba mabaloy apad ko miyangalimubaan. Mia mga limbabaan. Pitero wallah iblis, antunay mia karner ka sadang kakapang pad ko mia mga limbabaan. Pitero yan nadirakan pato tuba ko pangalimbabaan ko manusia ay nadin ka apun ko lupa agang wapuna ko lipa wa miyarmbis. Pitero wallah, naawa ka puung ko langit ka mataanas ka na inibuang. Gumataan na sisir ka sumur ka sa dayon ko alungan na kambubadala. Pitero yan kadnang ko napakanayawa kong ka sa dayon ko alungan na kawiyaga kiran. Peter wala na matanas ka na pad ko pumakan na yaon. Tamang kuwalungan na masa ama pupunto. Peter yan, kadnang ko, ibit ko, kiabaloy ang karakan at dedag na mata na barayatin ko si Randin o kanderwaka kulupa. Gumataan na dedag mo si Randin langon. Inunta sa mga oripan ka apad kiran amia nga tutulabus sa arka. Pitero wala akati sulalan rakan ama kauntol adi ko ipindirin nun. Mataan na sa mga oripan ko na de makapapaar ka kiran arwar ko tawain nunutang kanian apad ko miyang adededag. Gumataan na sunara ka jahanam na diindikiran din langon. Pinto a pinto iyan, uman isa pinto na ad na bagian yan kiran asabad amisasenggay. Mataan na sumiyaman ang gila na makapagingid ko mga pamumulan gumang bulawan. Pero ang kiran asul ka noron sa kalilintad as sumasarig ka no. Nailang nami so matatago ko mga rarbiran asiig at papagariasiran sisi ko mga kanter at kipag-adapa-adapa. De pataling umakiran ro adukaw gudisiran nun din mapamakawa. Pamanutulang ka kong mga oripan ko, ang mata na sakin sumanapi ang makalimuon. Gumataan na so ipanik sakin na gito susik sa amalipadis. Upamanutulang kakiran sa mga bento o Ibrahim. Guwani na sumil siran nun na mitero siran sa salam. Pitero Ibrahim ang mata anas kami na ipkil kamis ka no. Pitero iran na di ka kilak ka mata anas kami na panutulan na miska sa ipimbaba. Ipumbawata ka awata ama tao. Pitero yan, inunyura kan penutula akapumbawata kan. Ariyaw takwa ka loks. Nanto na ay sabab akapunutula niura kan saya. Pitero yan, apianutula mirka sebenar na di ka pengped ko piyang adaan sa Panginam. Pitero yan, nabad na tawak kadaan sa Panginam ko limo ukad na niyan. Arawar ko mito taridedag. Pitero yan, anto na ay suan niyo hay mga sugu Allah. Pitero yan, matanas kami na siyo kami ko pagtawa mga baradusa pagtawalat. Inunta sa talok kulat matanas kami na sibutin na misiran din langon. Inunta so karumanian ka kiyo ko mami ang matanas kanya na pwede ko pangakakal ko siksa. Nakagiyam ako makulat so mga sugu ang mga malaikat. Na pitero yan ang matanas ka no na pagtaw adi makikilala. Pitero yan aknaka inuitamir ka so siksa asiran na sasangkaon so pamikiraniran. Gumitaling mga mirka so benar gumataanas kami na tito kami mamataan. Na pangalaman ka so talok arka ko sabad ko kagagawi. Go tenduang kasiran sa talikudan na ubadin adumingal rkano ay sabu go taros kano sa sadin sa suguan rkano. Na piyakito kawan na miron ang kutuwa kiswa mataan aki ketipad susiran na yaa. Aketipad susiran na yan ako kapita ikiran. Namiyakaw masot tao kubandarayngad at kububayasiran. Pitero o Lot, ang mataan na siran na ini, mataan na siran na ibubulos rakan na di ako niyo yung diamana. Gukalak niyo sa Allah, gu di ako niyo pa kay ito ah. Pitero iran, abamir ka da sa paranso, kapabulos ako, panananga. Pitero iyan, katay sa mga watak na mga babay na pamangaruma ka noron. Ubadin at ngulaulaan niyo. Ibat ko kawiyag-uyag ka, ya Muhammad, ka mata na siran na matatago siran din, ko kabubragiran at prurumparumpak siran. Prurumparumpak siran. Namiyadan sal siran o lalis, ko kiasbang ikiran walongan. Nabiloy amis o liawaw o ingdiran adidalam, ko piyakawran na nami siran sa ator apun ko lupa akiyumba. Mata na adin na matatago rooman at titu ang mga tanda abagiyan o pamangilay sa piratas. Gumataan na ya at titu ang matatago kulalan na damaog. Mata na adin ang matatago rooman na titu ang tanda abagiyan o miyamaratyaya. Na mata na ya ang miyabaloy sa mga tao sa aika at pagtaw swaib at titu ang mga darwaka. Na siniksami sira na mata na giya duwa. Na mata na giya duwa yaing na sabnar ang matatago kong malaalalan ang mapapayag. Na sabun-sabnar ang piyakambukag ang mga tao sa hijr ang pagtaw saleh. So mga sugu wallah, guinibgay mikiran sa mga tanda amin at telekuda ni Rans kanian. Gumianong girb siran kong mga palaw sa mga walay kisasarig siran. Na may adensal siran o lalis ko kaya pita ikiran na dakiran makalinding sa pinggal bukiran. Nada ko kaya dinami kong mga langit a gusto lupa, gusungani na pagalta na duwanan inunta na siko benar. Na mata na subangkit na pakataling umadin na depayang kakiran sa kada paya maliwanag. Mata na sukadnan ka na skanian so pengadin ama taom. Na sabin sabinar abiga na miska sa pito ang mga ayat aso Fatiha agi ima kesokasoy gusto Quran asasalaan. Dingka pakautunga so kailay o dua matangka kung anin at piyakisawitan na mito at pisusun ko sabad kiran. Guding kasiran pumbukoon gu paka inayang kasi paka inayang ka so guwagwain ka kumiyamaratiaya. Guterwang ka ang mata na sakin na pumakaiktir ang mapayag. Lagi doon ni Toronami kumimbagi mimbabagi bagi. Siran na biyeloy siran siran na biyeloy ran so Quran adibudin pirabaad. Naibat ko kadnan ka kamata na isya amikiran. Naibat ko kadnan ka kamata na isya amikiran dinlangon so pinggulaw lairan. Napayagan ka so suguan ka, gutaliko din ka so mga pananako to. Matanas kami na linindingan mis ka, kogir ka susudi. Asiran so pangbaala sa rimbang wala at Tuhan asalakaw na katukawan ni Ranbu. Nasabun-sabunar akatawa nami ang mataanas ka na ipanggagatararab ka so giran teroon. Naptisbikan ka so pudi kukadnan ka, gupengped ka ko pamanujud. Gususwatang ka, suwaswatang ka so kadnan ka taman sa kapakatalingumar ka o kapatay. Surah Al-Nahl. Si ikong aran wala, amasaling gagaw amakalimuon. Pakatalingumar din susuguan wala na dinyo pagalokaloki. Skanian, sote skanian gumapuro ako watian ko ipupan ako tuiranon. Pupakituro niyan ko malaikat so wahi puun sa suguan. Puun sa suguan niyan ko tao akabayayan kumangorip niyan sa pakiinang kaan niyo. Ang mataan na iya ada Tuhan na salakaw rakan. Naunuti ako niyo. Inad niyan sa mga langit agusulupa. Siko benar mapuro a kewatian ko ipemana ko tuiranon. Inad niyan so manusia apun sa notfa aig apupuyot na api ang mauto din na skanian na lampawi ang mapayag. Gusto mga ayam na inad niyan no to arkiyo aad na matatago na pangaran. Sa tenggaw gumangapad ausba gusto sabado na kakaniyo. Guad na arkiyo ang matatagoon ang kataid kumasa ang kapkudala niyo ron. Gusto masa ang kapakaliwa niyo ron. Gupakawid ko mga awid yu ang mga papanad. Si ko ingad adika niyo ron ipraot. Udi misabab ko kargani ko mga ginawa mataan na sukad na niyo na titu ang malay gagaw ang makalimuon. Guinad niyan sa mga kuda, gusto mga bigal, gusto mga khimar. Kaanyo to giikakude eh, guperamanisyo, gupangadin sa dinyo katawan. Nasiku Allah, sumatituwalalan na sumangapadalalan na makasisilay. Naukabayaw Allah na miyaturukan niyan din langon. Skanian so piyakaturon niyan puun ku kawang suig. Apapakainom ka nuron, gupakisabapun so kapapakatu o kayo, amapakakan niyo ron so mga ayamiyo. Kisaba pun ang kapakatuan niyan rekano ko mga perperan gusto mga zaiton, gusto mga korma, gusto mga anggur, gusto pisuson ang mga unga mataan na adin na matataguruman na titu akari na arak o pagtaw at pamimikiran niran. Na inipagadilian rekano so gagawin gusto daundaw, gusto walungan, gusto ulan, kaanyo gii kang gunae. Gusto mga bitoon na pupasyonot siran ko suguan niyan. Mataan, aadin na matataguruman na titu mga tanda ko pagtaw apang panggadagdaan niran. Gu inipagadilian ka no, so inadnian ka no, ko lupa, bida-bida sa mga warna niyan. Mataan, aadin na matataguruman na titu at tanda ko pagtaw akipaka tatadim. Naskanian so inipagadilian so kaludan kaankano pakakan ko pakapuunon asapu asda amalamak guan yun ron mapakagmaw so pakayan aginyo ginyo to manditar gu pakailayin ka so mga kapal pemangtason guangkano gi makambebenog ko kakawasan niyan guangkano makapenalamat natiaguan niyan so lupa sa mga palaw kaubakan niyan kakuyong. Gutiaguan yan sa mga lawasay. Gutiaguan yan sa mga lawasay gumangalalan kaangkano makakadag sa ontol. Gumanga paduman na sabab ko mga bito na siran na pakakadag siran sa ontol. Pakakadag siran sa ontol. Inuso pangadin balagi dudi pakadin. Ino kanudi pananadim. Na upang mag-itungan niyo, soli mo Allah na din niyo din maitong. Mata na so Allah na titua manapi ang makalimuon. Na so Allah, matao ko, isusol niyo, gusto ipapayag niyo. Nasusiran at simbaan niran, asalakaw ko Allah na daakad niran ay may tubo, kasiran na pamangbaalan, pupangbaalan. Maatay sirang na ba mga uyag-uyag, gudiran katawan o anday kapag uyag-akiran. So Tuhan niyo na Tuhan ay isa-isa na siran adi mapaparatay ako akhirat na sumanga puso iran na maungkira siran na mga takabur. Patatangkad ang mataan na swalla na katawan niyan so isusol niran, gusto ipapayagiran. Mataan na skanian na din niyan kebayaan sa mga takabur. Naigira piterokiran, anto na so inituro nukad na niyo na teroon niran ang mga iiringa kabukag umiang una. Kakagi akawi din niran sa mga dusera na tarotop ko alungan na kiyama, gusto lagi do mga dusa o siran na kadadag iran sabab ko di katao. Tanudan ka miya karata-rata so kaawi din niran. Sabnar amia gantangan sa marata so miya unaan niran na diniyong katwala sa mga unayan o mga waliran na minirubar kiran so atap ko kapuruan niran. Gumiya taling umasiran o siksa sa de katawiran nun. Orian niyan na diyaman niyan siran kwa lunga na kiyama. Guteru niyan andid nun so ini pririmbang yurakan ang sudakan o pagayunayun sa makapantag kiran. Teruun o siran ap yamgan ko katawa mata na so kadiyaman sa lungan na eh. Gusto marata na si iku da pamaratiaya. Siran na tengan siran o mga malaikat amaanyayayran so mga ginawairan na mapaka makapasyunot siran sa materu iran a kenaba kami ging gulaw la sa marata na teruong kiran uway na mata na swalla na katawan yan so gini yung gulaw laan na sold ka no kung mga pinto unara ka jihannam sa makakakal ka no rin din na miyakarata-rata din adar pa o mga takabur na pitero ko siran amyaman ang gila kung marata anto na so initoron o kadna niyo na pitirira na mapia ad na bagian o siran amipipia sang kaya dunia amapia na matatangkad aso inged da maori itaral biya mapia na miyaka pia din a inged o miya mananggila. Mga surga atatap a pamakasuld siran nun pamangundas ko kababaan yan sa mga lawas saig kakwairan rooso nganin a kabayairan lagi dayaman a imbalas wala ko miya mananggila. Siran na tengan siran o mga malaikat a pipipia. Siran sa giran teroon a kalilintad asir kano sulod kano ko surga sabab ko kaya pamagamaliw sa mapia. Baadnap niyo niran arwar ko kapakataling umakiran o mga malaikat udina sa so kapakataling umusugwan o kadnan ka lagi dayaman a pinggulaw-law siran a miyaw na aniran na dasiran sa limbuti wallah na ugaid na siran ipsilimbut ko mga ginawairan. Na miya sugat siran o mga rarata ko pinggil bukiran gu kya likupan siran o piya magumpatiran a siksa. Na pitero o siran na miya manako to a ukabaya wallah na da masimba mi asala ka orkanian a may tubo. Skami agu sumangalok sami guda mi sa para mi asala ko ku ini sa parian amay tubu lagi dayaman a pinggulaw-law siran na miya una aniran na baden apaliugat ko mga sugwar-war ko kapa mga sampay o sugwan wala mapayag na sabin sabnar as yuguan nami so umani pagtaw sa sugu a pumakalangkap niran as suwaswati pumakalangkap niran as suwaswatan niyos wala gupaka watani niyo so tagut na adna padkiran at tawa tiro wala gu adna padkiran at taw amia tangkadun so kadedag. Nalalako ka nung kulupa na pagilaylayan niyo o anto na ah, imiang buta do kya kiran kok pia makambukagiran sa mga sugu wala. Apia e kapunamaring ka sa katurwiran na mata na swala na dinian turun so taw ang didagnian gudin ang mga makatabang kiran. Na misa pasiran ko wala ka apitamanan o mga sapairan sa di paguyagin wala so taw apetay uway na diyan na naya ang matatangkad na ugaid na so kadaklan ko mga manusia na diran katawan. Kaanyang kiran mapayag so diran pagayunayunan. Guan katukawi siran ada pamarati ay ang mata na siran na miyabaloy siran ang mga bukag. Ayabu ap tiro nami ku api anto na ay gira akabaya ami akapagad na miron na sukatiro amiron ko kun na maadin. Na susiran amia manugalin sa ingid makapantag ko Allah ku orian o kya pangarasi ikiran na baka pagingadin na misiran din ko dunia sa mapia na matatangkad asubalas ko akhirat ilabi amala o siran na katawiran. Siran so mi pupantang gusubu so kadna niran isari sasariga niran. Na daasyo gami kumiaunaan ka ya Muhammad arwar sa mga mama apagilahaman na misiran na isenyo ku adin na sabutian o skano na dinyo katawi. Rakso mga rarayag akarina gusto mga kitab na inituro na mirka sa Quran kaan ka mapaghusay kung mga manusia so initurong kiran guaniran mapamimikiran. Basasarig so siran amia mga miya magantangan ko mga rarata sa disiran landeng nuwala ko lupa udina disiran matalingo mo siksa sa diran mainengka. Udina dinian siran siksaan ko giran kasurumbaling adisiran makapagaloy. Udina dinian siran siksaan sa masaginto na maalak siran na mataan na sukad na niyo na tanto masaling gagaw ang makalimun. Bayran de maylay so langwan taman ay nadnuwala agi rumba-rumba sa rumba-rumba sa mga alungian kung mga kawanan agu mga diwang a mga lim mga ngalimbabaan ko Allah a pupasiyunot siran. Napsujud ko Allah so matatago o mga langit gusto matatago ko lupa abaran niyawa gusto pen so mga malaikat asiran na disiran penakabur. Ikaalakiran so kadnaniran akapurwaniran gu ingulalaniran so suguangkiran. Na pitero wala di kanukwa sa dua at Tuhan skanyang bu ituhan na isa isa na sakin bu ikalakanyo. Narkian so matatago kumalangit gu sulupa gurkian so aga maatatap baad na salakaw ko Allah ay kalakyo. Na langwan taman akapian niyo na puung ko Allah. Orian niya na igira amini suga terkano so murala na skanyang bu ikagurao kiyo. Orian to na igira apiokasian kano so murala na so nasamaw to na so isar kano kasagurumpong na primbang niran so kadna niran. Kapagungkir niran so ini bagaya mikiran. Nasawitin yu din so kawya guyag. Kakatukawan yu bu na sanggaya niran so da mga malangian sa kipantag ko ini bagaya mikiran. Ibat ko Allah ka mata na ipagisir kano din so ini pangangkubyo ko Allah. Na ipsinggiran arko Allah sa mga wata ababay, sotis kanyan, gu ipsinggiran arko arak iran so matutumo iran ang mga wata amama. Na igira miya panutul ko isakiran aming buwata sa babay na makarim mga parasyan as kanyan na tanto ang mga bubuko. Pupagma ko pagtao, puon ko marata miya panutulon sa kedua-dua ano, ino, panagutiapan niyan sa kaayaan udi na banyan din lebengan ko lupa abibiyag. Tanu din ka saya na marata so ipkukumiran. Erko siran ada adi mapaparatiaya ku akhirat so ibarat amarata narko Allah so ibarat amapuro. Naskanian so mabagr amaungangan. Na o isiksa wallah so mga manusia na wisiksa wallah so mga manusia sabab pukian derwaka iran na daalang baanian kuliawaw ulo pa abaran niyawa. Na ugaid na pakalala natin niyan siran sa taman ko talik ama papento na amay ka makataling umaso talik kiran na diran din misndud sa isa kauras gudiran kang gaganan. Na ipsinggiran arak wallah so baka suip kagwadiran a mga wata ababay gu iprupa o mga dilairan so kabukag sa mata na siran ikir kumapia. Matatangkad ang mata na rak iran so naraka. Gu mata na siran na indirenon siran. Ibat ko Allah ka sabun sabun na rasyugwa na miso mga pagtaw amiyaunaan ka ya Muhammad. Na ipiparasan kiran o syaitan sa mga galbukiran na skanyan ipanarigan niran sa alungan na eh. Guad na bagyan niran na siksa amalipadis. Na ayabu akini turunan namirka ko kitab na anka kiran mapayag sudiran pagayunayuni. Sudiran pagayunayuni guturuan gulimo ko pagtaw ama paparatiaya. Naswala na piyakaturunian apuong ko kawang swig na iniwayag yan noto ko kulupa ko oriano kya patay niyan. Mata na adin ang matataguro uman at titua tanda ko pagtaw at pumamaki nagniran. Na mata na adin ang matatago ko mga ayam at titua nda orkano. Pupakay naman na miskano ko matatago ko mga tiyan niyan at pupakapoon ko paglitan unadis agusurugu agugatas. Agatas alumbus amalbudlinoon a malbudlinoon o pamanginom. Na sa mga unga korma gumanga inab na pakambal kanuron sa pakabrag upag pramapia. Mataan na ad na matataguruma na titua tanda upag tao a pangdagdaaniran. Na inilah mo kadnan ka ko tamayang ambal ka ko mga palaw sa mga walay gusto mga kayo pupanagumbalay niran. Oriyan yan ang kangka ko umani mga unga na ukit ka ko mga lalan o kadnan ka ada mga gigimburayan aaden apakagmaw apakapuon kumatian niya na inuman ang bide-bide sa mga warna niyan akadadalaman sa bulong o mga manusia mata na aden na matatagusayaman at ito atanda ko pagtaw at pumamikiran niyan na swalla imiadin rakan na orian niyan na tanganan kanon niyan na susabad rakan na tawa pakandudin ko tanto amarata abatan ko kapagintaw abungaw. Ka anda katawin niyan ang may tubuh ko anda nga katawan niyan. Mata naswala na mata o agaos. Naswala na inilabi niyan so sabad kanong ko sabad si ko riski. Nadakosiran na piya makalabi. Iba iran bugan suris kikiran ko kumi papaaro mga tanganiran ang mga oripan. Nasiran na makaplagilagid siran nun baso limo wala isang kaaniran. Naswala na singgay ang kanunian sa mga karumaapad ko mga ginawa niyo. Gusinggay ang kanunian apuun ko mga karuma niyo sa mga wata, gumang apo, guriniski ang kanunian ko mga pipia, baso ribat ipumaratian niran na sulimu wala nasiran na pagungkir niran. Na simba niran asala kao. Napsimba ni ran asala kau ku Allah suda mipapaarian aris kikiran apun ku mga langit agusulo pa amay tubo guda kegegeran. Nadikano pengbeal sa mga ibarat, wala mata anas wala imata unas kanun idi mga tatao. Nimbeal sa wala sa ibarat, aori pa na amipapaar ada kegeganian amay tubo agul tau abiganamis kanian sa pagper amapi apun kami. Naskanian na pumam pumamagay ron sa masulin agumapayag basiran makapagisin so langwan o pudinar ko Allah kena kasukadak langkiran na di mga tatao. Gumimbal sa Allah sa ibarat adu emama so isakiran na umaw ada kegeganian amay tubo gus kanya na ikaririkor o kirkon apia andenian pakasangura skanian na deagtalingumanian amapia. Ba makapagisin skanian agusto tao apsugo ko untol as kanian na kumakadag sa lalan ang makauntol. Narko Allah sumisusulin ko mga langit agusto dupa na da ko ukit o bangkit inunta na lagid bu o saprak mata o di na lawan roo sa kagaan. Mata naswala na si ikulang wantama na gausian. Naswala na piyakaliw kanunian puun ko mga tiyan o mga inayo ada katawan niyo ang may tubog o inadnian kanu so kanag gusto mga kailay, gusto mga puso, kaan kanu makapanalamat ko Allah. Bayran damaylay so mga papanok at libud kiran a kapupakalan tapiran si iko sold o kawang. Ada makatatayong kiran arwar ko Allah. Mata na ad na matataguro umana titu ang mga tanda ko pagtaw aki paparatyaya. Naswala na inadnian kanu so mga walay niyo ang kadna. Winad niyan kanu sa mga kubalo mga ayam ang mga walay at kaakapan kanu ron kualungan agiin yung katutugaling guswalungan at kagaganak yung. Winad niyan kanu sa mga bumbul o bili-bili, gusto mga bumbulo unta, gusto mga bumbulo kambing, kasangkapan gupagigimo taman ko masa kakeratayan. Naswala na singgay ang kanunian ko inad niyan na mga along asirunga. Gusinggay ang kanunian ko mga palaw sa mga liang alindunga. Gusinggay ang kanunian sa mga anditarn ang makarending rkano ko mayaw gumanganditarn ang makarending rkano ko gumaano ridway niyo. Giyayaman ikapterotopan yan ko limo yan kano kaangkano makasilimbutawan si Irkanian. Na o talikod sira na ayabu apaliugat rkana so kapamakasampay o suguan rka amapayag. Kikilalaan ni Ranso limu Allah orian niya na pagungkiran ni Rambuskan yan na so kadaklan kiran na mga kapir na pakisabuting ka swalungan at pakatindig nami so umani pagtaw sa saksi aso nabiran orian niya na di kebgan sa idin so da pamaratyaya. Gudisiran paka pemangnin sarila. Guamay kakasandungan no siran ada pamaginuntulan so siksa na dikiran din paka kapan gudikiran telikan. Na amay kakasandungan o siran amyamana kuto so ini pamanakuto irang kwalla na teruniran kadna nami siran naya so ini pamanakuto ami siran. Ini pamanakuto ami siran so sinimbami as salakaorka na salawadaan niran siran akatero mata anas kanu na titu ang mga bukag na mapalad iran ko Allah swalong ano to so kambayuran tanggu duratan siran o piyang baalan iran akabukag siran na miya mangungkir gu miya ngalang ko lalan ko Allah na pagumana nami siran sa siksa alawan ko siksa sabab ko kya pamina siran. Napakisabuting ka swalungan pakatindig nami sa umani pagtaw sa siksakiran. Pakatindig nami sa umani pagtaw sa saksikiran apad ko mga ginawairan. Gupakataling umanamis ka ya Muhammad asaksi ko siran ay napiakaturo nami ka sa kitab o sayan ko lang wantaman. Guturuan gulimo gututula mapiak kumimbabayuran tangko Allah. Matanas wala na isusuguyan sa kauntol gusto kapipia. Gusto kabagi ko tongan ay guis isasaparihan so kapakasisingay gusto marata gusto kapanganyaya. Ipagandaw niyan kano kaan kano makatatadim. Natumanan niyo so diyan di wala igira ang miyakin diyan di kano gudin niyo mabarangkasa sa mga sapa ko oriano kaya tanto niyan asab na rabiyalo niyo so wala asaksir kano. Mataanas so wala nakatawan niyan so gini yung gulaulaan. Na din niyo pagiringi so babay akyas akyakas kaya kasihan so tinikrian ko oriano kini kibidiyan sa mga kanggul kanggulgul. So, sa mabalin niyo so mga tapayo walimpangan kung dulun-dulun na niyo sa kabaloy o isa apagtawas kanian, imadakal adi so isa apagtaw. Giyabu akiputipangan rakano ron o Allah na mataan apagusay niyan rakano din ku alungan na kiyama. Sus kano na di kano ron, pagayon na yun. Now kabaya o Allah na mataan akibuli kano niyan ku ukita isa. Now guide, nandidagan niyan so tao akabayayan guturuun niyan so tao akabayayan na mataan ay pagisir kano din so pinggulaw lang niyo. Na din yung baloya so mga sapa iyo alimpangan kung dulun-dulun na niyo kung dulun-dulun na niyo kami dulas so para-para ko orian o kaya pakabukan niyan gu kataman niyo so marata. Sabab ko kialangin niyo kulalan ko Allah gu makambagyan kano sa saksi alabi yung mala. Na din niyo pumasaan so diyan di wala sa arga may ito, mataan din aso sisi kwala na gito itumo rkano as oskano nakatawin niyo. Susisir kano na kada na so sisi kwala na kakala. Na mataan imbalas ami din ko siran ami papantang so balas kiran si ko mapia ko pinggulaw layran. Sa din sanggalbuk sa mapia, ang mama uli na babay as kanya na mapaparatiya na mataan apaka pagintaon nami din. As kanya sa kapagintaw ang mapiyagong mataan na ibala sa mga kiran. Kiran din so balas kiran si iku mapiya ko pinggulaw layran. Naigira ang batian ka sa Quran na lindung ka ko Allah. Puun ko syaitan at predyemen. Mataan as kanya na daamap kapaarian. Mataanas kanyan na damap kepaarian ko sira na miya maratiaya asubu sukad na niran isasariga niran. Ayabu aadn amap keparianon na siko siran ap pemangunot kanyan gusto siran ap pemanakuto ko Allah. Na igira aadn na inisambi mi a isa ayat kuderpa o isa ayat as wallah imataw ko ipturunian na teruniran as kaden ya Muhammad ipupengbel kena kaso kadaklangkiran na di mga tatao. Tirwang ka ini turun sekanya no Jibril anya wasoti. Apun ku kanan ka abenar ka antek na sopuso usiran amia maratia ya guturuan gututul amapia ko mimbebayuran tangku Allah. Na saben-saben ra katawan nami amata nasiran nagiran teruun amata gunaya ipepengendeu amanusia. Piteru Allah asu basa asu ipepengambir iranun so ipepengambir iranun na inwa diemi adiemi nagia Qur'ana ya na basa Arab mapayag. Mata na susiran adi mapaparatiaya ko mga ayat wallah na disiran turun wallah gu adna bagian nira na siksa amali pedis. Ayabu pengbel ko kabukeg na susiran adi mapaparatiaya ko mga ayat wallah na siran man na siran ni mga bukeg. Sadin sa tao ungkir niyan. So wallah ko uriyan o kya paratiaya niyan inunta so tao amya tagla aso puso yan na tetak na ko paratiaya. Now gay na sa din sa maliwanag sa ginawa niyan so kaungkir na siyikiran so rarangay tapun ko Allah guad na bagyan niran asik sa alabiya mala. Gito man na sabab sa mata na siran na miya tumuiran so kawiyaguyag ko dunia adiso akhirat. Na mata na so Allah na din yan turuun so pagtaw ada pamaratiaya. Siran man so piatri wala so mga puso iran, gusto kanagiran, gusto mga kailairan na siran man na siran so kikalilipat. Matatang kada mataan na siran so mga lugi ko akhirat. Orian yan na mataan na so kadnan ka makapantag ko siran na miya maguyag ko orian o kya pangarasi kiran. Orian yan na miprang siran gumipen mipentang siran na mataan na so kadnan ka ko orian na ya at natitua manapi ang makalimuon. Pakisabuting kasualungan ang makataling umasuuman ni ginawa na dumaua sa linding yan sa ginawa niyan ko ituman so tarotop ko uman ni ginawas. So miyanggel bekia nasiran na disiran kesalimbutan. Namimbel so Allah sa ibarat a inged amia beloy alumiling tada tetakna. Pepaka talingumaun so pagperun a mura-mura a kepuun pepaka puun kumbela-bela adarpa na inungkirian so mangalimu Allah na piyaki tamanun Allah so kini kuluben o kaorgu so kalak sabab ko siya wairan. Na sabun sabnar adin amia kau makiran asugu apadkiran na piyakambu kegiran sekanian. Na miya din salsiran o siksa asiran na kapapantagan ang mga darwaka. Na kangkano ko ini pagperkano Allah ahalal. Ama piyagu panalamat kano ko limu Allah os kano na ayan yubub suhaswatan. Aya din ay nisaparian kano na sumiatay ada mas sumbali gusto rugu at tomyuga gusto sapu abubuy gusto inipanambay ko salakaw ko Allah na sa tao akasangtan akna aba pangangakwala gukena aba mamalawani na mata nas wallah na manapi ya makalimun na dinipter wako kipru panon o mga dila iyo ko kabukag agiya e na halal gugiya ya na haram kakiyangkub kya kakiyang ko biyo ko Allah so kabukag mata na siran na ipangangkob. Iran ko Allah so kabukag na disiran pumakaslang sa maliwanag. Kasawitan niran sa may toko dunia na adin na bagyan niran asiksa ang malipedes. Na si amibu inisapar ko mga Yahudi so pianutula mirka gweni na damisiran sa limbuti na ugaid na siran ipsilimbut kumaginawairan. Orianian na mata na sukadnan ka si kusiran amia kang gelbek siran sa marata sabab ko kada emeleng orianian na mitubat siran ko oriano to gumipiapia siran na mata na sukadnan ka ko orianaya na tantwa manapi makalimuon. Mataan aso Ibrahim na miya beloya ladiwan apa pengunutan ku Allah atau mataliaduk ku benar gudamapad ku mga pananakuto. Mananalamat ku mga limu Allah pinilian gu pingguna na unian sekanian ku lala na makauntul. Gubiga nami sekanian si ku dunia sama pia gu mataan na si ku akhirat na pedden ku mga bilang ataw. Orianian na ini ilah mamirka ya Muhammad akdega nga kedegang ka so okay to Ibrahim asasalim butawan gu damapad ko mga musrek ayabu apialigatan ko kapmas laa ko sapto na susira na doon pagayo na yun na mata na sukadnan ka na kukumnian si Randen ko alungan na kiyama kudairan pagayo na yun eh. Panulunan ka so lalan no kadnan ka sanggulalan ko ungangan gusunda o amapia gu daoan kakiran so lebih. Ama piyam, mata na sukadnan ka na skanyan imata ko tao as suminilay puun ko lalan kanyan gus kanyan imata ko miya mga deg kontol. Nausawp kano sa sulagi do ini kidir kano to. Naibet usabar kano na mataan agito imapia abagyan umya maka sabar. Na sabar ka na di ka pakasabar inun ta sabab ko Allah na din kasiran pembukuon guding gegeten nararab ka so kapupagantangan niran sa marata. Mataan na so Allah na bebid usiran amya manang gila gususiran amipiapia. Nipipiapia.